Wybiegli już? Jeszcze chwila, Marian. To ja lecę. Lecę, Barbara, na mistrzowskie przesery do Media Expert po nowy wielki telewizor. Będzie im się lepiej grało! Finał mistrzowskich przecen w Media Expert. Na przykład Smart TV LG 55 cali, NanoCell 4K. Teraz za jedyne 1999 zł. Mocny odkurzacz bezprzewodowy Samsung z elektroszczotką. Teraz taniej o 400 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 21 czerwca, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Trochę ponad 130 zakażeń koronawirusem w ciągu ostatniej doby, poinformowało o tym Ministerstwo Zdrowia. Prokuratura w Nowym Targu prowadzi śledztwo w sprawie pożaru w Nowej Białej. We Francji porażka partii prezydenckiej w pierwszej turze wyborów samorządowych. Ostatniej doby potwierdzono w Polsce 133 nowe zakażenia koronawirusem. W ciągu doby zmarło 5 zakażonych osób. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska powiedział, że nadal utrzymuje się trend spadkowy liczby nowych zakażeń. Tydzień do tygodnia to jest w dalszym ciągu spadek o 41% przy 38 tysiącach wykonanych testów. Także kolejny dzień ze spadkiem zajętych łóżek przez pacjentów z koronawirusem. W tej chwili w kraju zajętych mamy 1451 łóżek intensywnej terapii, czyli pomocy respiratora, wymagają 238 osób. Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że do tej pory w Polsce wykonano 26,5 miliona szczepień przeciwko COVID-19. W pełni zaszczepionych jest już ponad 11 milionów 100 tysięcy osób. Prokuratura w Nowym Targu prowadzi śledztwo w sprawie pożaru w Nowej Białej. Ogień zniszczył kilkadziesiąt budynków, w tym 21 domów. Rannych zostało 9 osób, a jedna z urazem kręgosłupa trafiła do szpitala. Po zakończeniu działań gaśniczych przez Straż Pożarną prace rozpoczęli śledczy. Na miejscu pracują policjanci, biegli pożarnictwa i prokurator, mówi Sebastian Gleń, rzecznik małopolskiej policji. Obszar do poddania oględzin jest znaczny, to jest kilkadziesiąt posesji budynków. Niewykluczone, że te oględziny potrwają nawet kilka dni. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. Mieszkańcy Nowej Białej rozpoczęli szacowanie strat. Serce mi tu całe co ścisko. Widziałam tylko kłęby dymu i ogień i tam były dzieci moje. Ciężka tragedia. Bardzo groźnie to wyglądało. Jeszcze nie, takiego rozprzestrzenia ognia jeszcze nie widziałem. No. Akurat na budowanie gospodarcze poszło stajnia, takie sprawy. No i dom ucierpiał też. To nie pierwszy raz, gdy w miejscowości Nowa Biała dochodzi do pożaru. Rozprzestrzenianiu się ognia sprzyja gęsta drewniana zabudowa charakterystyczna dla regionu Spisza. Nowa Biała, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Szybkie wsparcie finansowe dla mieszkańców Nowej Białej obiecał premier Mateusz Morawiecki. Dzisiaj na konto gminy trafi pierwsza część pieniędzy przeznaczonych na zasiłki dla poszkodowanych. Wzruszenie słuchaczy i muzyków uczestniczących w koncercie to reakcje po wydarzeniu w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. W koncercie to co najpiękniejsze pamięci Krzysztofa Krawczyka wzięli udział m.in. Kaja, Alicja Majewska, Kuba Badach i Igor Herbut oraz Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie. Cudowny, fantastyczny, magia, jak powiedział prowadzący pan dyrektor Kusy. Jest ze mną 9-letnia córka, która biła brawo, przeżywała. Bardzo fajnie było na koncercie. Fantastyczne aranżacje, naprawdę niesamowite jest posłuchać w wykonaniu orkiestry Polskiego Radia. Z łzami w oczach słuchaliśmy, coś niesamowitego. Cudowne, fantastyczne, wszyscy występujący artyści, orkiestra Polskiego Radia, naprawdę... Zrobili cudowną rzecz, świetna praca. Alicja Majewska skradła serca publiczności. Honorowy patronat nad całym cyklem To co najpiękniejsze objęła Rada Mediów Narodowych. We Francji odbyła się pierwsza tura wyborów samorządowych, w których wybierano władze regionów i departamentów. Wstępne wyniki wskazują, że centrolewicowa partia prezydenta Emmanuela Macrona poniosła w nich porażkę, zdobywając niecałych 10% głosów. Odnotowano także rekordowo niską frekwencję. Zwycięzcą pierwszej tury wyborów jest centroprawicowa partia Republikanie, która według wstępnych wyników zdobyła 29% głosów. Politycy tego ugrupowania prowadzą m.in. w regionach Lille, Paryża i Lyonu. Narodowcy z partii Zjednoczenie Narodowe i socjaliści uzyskali po 18% głosów. Na ekologów zagłosowało 12% wyborców. 10% wynik uzyskała partia prezydencka La République En Marche, co francuskie media uznały za porażkę i zły prognostyk przed wyborami prezydenckimi, które odbędą się za za rok. Większość polityków nazwała dzisiejsze wybory porażką demokracji, gdyż w głosowaniu wzięło udział zaledwie 32% Francuzów. Stanowi to najniższą frekwencję w historii Piątej Republiki. Media piszą o demokratycznej secesji i rosnącej przepaści między społeczeństwem a klasą polityczną. Przedstawiciele wszystkich partii wezwali wyborców do mobilizacji w drugiej turze, która odbędzie się 27 czerwca. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W dzień słonecznie na zachodzie i południu miejscami przelotne opady deszczu oraz burze, również z gradem. W czasie burz porywy wiatru do 80 km na godzinę. Na termometrach przeważnie od 29 do 32 stopni. Chłodniej na Podhalu około 26. Trójka. Program trzeci. Let me bring you songs from the woods to make you feel much better than you could know. Better than you could dust know. You down from tip to toe. Dust you down from tip to toe. Show you how the garden grows. Show you how the garden grows. Hold you steady as you go. Hold steady as you join the chorus if you can. It'll make of you an honest man. Let me bring you love from the fields. Poppies red and roses filled with summer rain. To heal the wound and still the pain that threatens again and again. As we drag down every lover's lane. Life's long celebrations here. I'll toast you all in any cheer. Let me bring you all things refined. Galleons and lute songs served in chilling ale. Greetings, well met fellow hail. I am the wind to fill your sail. I am the cross to take. A singer of these ageless times, with pitch and prose and gutter rhymes. Poppies red and roses filled with summer rain. To heal the wound and still the pain that threatens again and again, as we drag down every love and lane. Life's long celebrations here are toast to all. Od 10 minut mamy nowy tydzień, a to czas, by rozpocząć taki późno wieczorny, a właściwie to nocny przegląd myśli, audycję, którą realizuje Ewa Wichrowska. Ja nazywam się Michał Kirmuć i oczywiście od razu zachęcam Państwa do kontaktu ze mną pod adresem michal.kirmuc@polskieradio.pl. Przyznam, że miałem duszę na ramieniu, pędąc dzisiaj do Państwa tutaj na spotkanie, bo jeszcze kilka chwil temu miałem przyjemność być w Ostrowie Wielkopolskim, gdzie odbywał się przegląd młodych zespołów Wszyscy Śpiewamy na Rockowo. Miałem ten przywilej i oglądać, i oceniać te zespoły, i wróciłem do Państwa z taką dużą reklamówką różnych płyt młodych wykonawców i myślę, że w najbliższych dniach będę się Państwem z tymi płytami dzielił, zwłaszcza, że mam wrażenie, że wśród młodych artystów jest dużo naprawdę ciekawych dźwięków, które powinny być prezentowane w radiu i powinny trafić do Państwa uszu. Ale przywitał nas zespół bynajmniej nie młody, Jethro Tull, Songs from the Woods, tytułowy utwór z takiej płyty. Piękna rzecz, prawda? Dlaczego Jethro Tull? Pomyślałem sobie, że chyba odkąd jestem tu z Państwem, przynajmniej w tych naszych wieczorno-nocnych spotkaniach, jeszcze nie miałem okazji sięgnąć po grupę Jethro Tull. No to duży i niewyłaczalny błąd. Dlatego teraz Jethro Tull po raz drugi. Aqualung. he bends to pick a target, he goes down to the bog and warms his feet. Feeling alone, the armies of the road, salvation and unknown, the cover team. Aqualung, my friend, don't you start away uneasy, you poor old sod, you see. Płyta, która ukazała się no, niemal dokładnie, no, w marcu upłynęło dokładnie 50 lat od jej wydania, ale ten czas ucieka. Wspomniałem o tym, że sięgam po Jet Total bez powodu, no ale w międzyczasie znalazł się powód. Martin Barry, gitarzysta tej grupy, postanowił przyjechać do naszego kraju. Będzie w tym roku, jeśli wszystko oczywiście odbędzie się zgodnie z planem, 24 listopada w Bielsku-Białej. I dzień później, 25 listopada w Warszawie w Progresji, a przyjedzie do nas po to, by właśnie między innymi w całości z okazji 50. rocznicy wykonać album Aqualung. No, ja chyba się wybiorę, by posłuchać tych dźwięków po latach na żywo i to w całości. Będzie na pewno to piękny wieczór, a teraz pozostaniemy przy podobnych dźwiękach, tak mi się wydaje. Chociaż tym razem będzie to zespół, który już kilkakrotnie gościł w naszych spotkaniach i zespół z Polski. Nazywa się The White Kites. a boy who had a dream to slay the most nightmarish dragon in the world. Standing 2 foot tall, his parents lost him often as Barney Button. He was so small. When I grow up, I'm gonna kill me a dragon. When I grow up, I'm gonna kill me a dragon. With twinkling eyes, he understood to catch a dragon, he should learn to fly. So he made some wings, fashioned from leather feathers and copious amounts of string. Hair was fair, he was shaken by the wind of gently passing air. He lost recently his 2 front teeth, and the world would pause to let him sleep. When I grow up, I'm gonna kill me a dragon. Grow up, I'm gonna kill me a dragon. On a moonlit night, Barney left his room and took flight. He would become a man tonight. Spying his prey, he dived down to attack, but a string went bing and he landed on his back. I utwór Dragon. który pojawił się na ich, jeśli dobrze sprawdziłem, drugiej płycie. Ta ukazała się w zeszłym roku, Devilusion. I to jedna z takich płyt, które, nie wiem jak państwo, ale jak ją usłyszałem, to od razu zakochałem się w tych dźwiękach i natychmiast oczywiście zaopatrzyłem się także w album debiutancki, na który, no właśnie tak sprawdzam teraz czasowo, na ten nowy czekaliśmy 6 lat. Dosyć długa przerwa jak po debiucie, ale jak słychać, warto było poczekać. No i czekam też na możliwość, by zobaczyć grupę na żywo, bo jestem ciekawy, jak takie dźwięki sprawdzają się na scenie. Jeszcze raz White Kites? Dobrze. To będzie utwór, który otwiera album Devilusion, Spinning Lizzy. I The White Kites w programie trzecim Polskiego Radia w audycji Nocny Przegląd Myśli. Nie pierwszy i nie ostatni raz, bo na pewno do tej formacji będę jeszcze powracał. Jak wspomniałem, płyta ostatnia, najnowsza, ta pierwsza też bardzo mnie zauroczyły, więc będę starał się państwa również zarazić miłością do muzyki zespołu The White Kites. A teraz, rozmyślając trochę o tegorocznym festiwalu w Jarocinie, wróciły moje wspomnienia związane z chyba pierwszą moją wizytą na tym festiwalu. To był rok 93. Wtedy oczywiście mnóstwo wspaniałych zespołów znanych, lubianych, na dużej scenie, no ale pojawił się też młody zespół, który wystąpił w konkursie i ten konkurs wygrał. A był to zespół dosyć oryginalny. Pamiętam, że ich występ na dużej scenie robił bardzo, bardzo duże wrażenie. Nazywali się i nadal się nazywają, bo istnieją cały czas, grupa Ank. No to może teraz wrócimy do twórczości tego zespołu właśnie z tamtych czasów, gdy debiutowali m.in. w Jarocinie Ank i Bez imienia. Postaci w cieniach, w huku jak w ogniu jasnym. Wtedy krzyk krótki zza ściany, wtedy podłogę skałą i ciemność płynie jak z rany i włosko odwozu ciało. Bez imienia. Grupa Ank. Jeśli ktoś z Państwa uznał, że tekst wydaje mu się dziwnie znajomy, to dobrze. Bo to Krzysztof Kamil Baczyński. Jego wiersz w tym utworze. Zresztą grupa Ank lubiła eksperymentować z tym, co tradycyjne, tym, co znane. W ich repertuarze wtedy na przykład znajdowało się sporo utworów klasycznych kompozytorów. I był na tej pierwszej płycie, nie pamiętam dokładnie, czy w Jarocinie wszystkie te utwory zostały zagrane, ale pamiętam, że też sięgali wówczas po muzykę klasyków i przerabiali ją na muzykę rockową, co właśnie było dużym takim wyróżnikiem, jeśli chodzi o grupę Ang wtedy na scenie. Ja wiem, że to nie był pierwszy polski rockowy zespół ze skrzypcami, bo przecież i było RSC wcześniej i Krzak. No, były zespoły grające, ale jednak to była ciągle rzadkość. Ta hybryda muzyczna też była czymś takim może nie tyle nowatorskim, co rzadko spotykanym, bo w tamtym czasie jeszcze raczej artyści byli dosyć zachowawczy, jeżeli chodzi o łączenie gatunków. No a Ang zrobił to dosyć odważnie i myślę, że udało im się to dosyć efektownie zrobić. Wtedy na skrzypcach zaczynał swoją karierę dzisiaj jeden z najbardziej znanych rockowych skrzypków na naszej scenie, czyli Michał Jelonek. No, to teraz wrócimy do Ang właśnie w repertuarze klasycznym. Niech będzie Paganini. We'll be right back. grupa Ank w Trójce. No jak słuchać, Michał Jolonek już wtedy był dosyć mocno szalonym skrzypkiem i bardzo dobrze, że zostało mu to do dzisiaj. Jakiś czas temu, sięgając po muzykę takiego trochę już zapomnianego, ale bardzo ciekawego zespołu Cave, groziłem Państwu, że będę wracał do tej muzyki. No to wracam dzisiaj. Utwór Kolor Ziemi. Ziemi i grupa Cave, zespół, który pozostawił po sobie tylko i wyłącznie jedną płytę. A skoro już zawitaliśmy do Tarnowa, tak się składa, że wokalistą i basistą zespołu Cave był Paweł Mazur, muzyk, który przez chwilę gościnnie pojawił się także na jednej płycie grupy Zio. Metamorfoza dnia, psychorama, psychogra. Może nie, a może tak. Czuję światło, czuję blask. Klejnoty w oczach kota, diamentowe oczy gwiazd. twarz. Twierdziadło puste jest, tylko tysiąc czarnych flam. Może raz, a może dwa, będę skała, będę gwiazd. Upadamy w tajemnice nocy. Czy to hologramowa noc? Czy to hologramowa noc? Światło żyje w las, klejnoty w oczach, koga diamentowe oczy gwiazd. Może ty, a może ja, złota maska, złota twarz. Twierdziadło puste jest, tylko tysiąc czarnych flam. Zio. To był utwór z płyty Tetris. Tak zerkam za okno przy Myśliwieckiej 357. No dzisiaj, teraz już jest trochę bardziej znośnie, ale tak sobie myślę, że po tym piekielnym temperaturowo weekendzie trochę zimnej fali by się przydało, więc pozostaniemy przy muzyce grupy Zio, ale to będzie coś z ich debiutu. Panie prezydencie. Thank you. świecę. Nas niewinne dzieci. Panie prezydencie i grupa ZIO. Patrzę na zegarek, 7 minut do godziny pierwszej, no to już może pozostaniemy przy tej płycie i pozwolę sobie zapowiedzieć ten utwór tak, jak Jurek Durał zapowiedział go w 1988 roku właśnie podczas koncertu w Jarocinie. To, co piszecie na murach. Nie należy omijać. jakich jest. Takich miejsc nie wolno omijać, takich miejsc nie wolno omijać, takich miejsc. Tak, dotarliśmy do końca audycji Nocny Przegląd Myśli. Ewa Wichrowska, Michał Kirmuć, serdecznie dziękujemy i tradycyjnie życzę spokojnej nocy na ziemi.